Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Nagy vagyunk, 6 óra után pontosan 13 perccel. Jó reggelt! Hello, Jani! Sziasztok! Hello, Feri! Hello! Hello, drága hallgatók! Július közepén vagyunk lassan. Hú! De nem. Egy hetet elnéztem. Aha. De csak egyébként majdnem. Lassan. Tehát, hogy a júli, az első hónap, az elment a nyárból. És így csúlt most egyébként a ötödike. Ötödike van, igen. Hát akkor még nem a közepén. El azt mondtad, hogy lassan. Hát lassan. Lassacskán, július közepén vagyunk. Tehát, hogy így ugye? Huna nyár van. Valami kis dalocska, igen. Szép volt, Bari, jött az SMS 6-ról 10-kor. Köszönöm szépen. Erről kicsit később beszélgetünk, hogy mi volt szép. Na, és mi nem láttam. Tenisz. Hogy állunk? Tipjeid, nem tudom, hogy mi hogy állunk, de a hallgatók jelezték, hogyha lehet. És azt a magabiztosságot, ami tegnap előadtál. Akkor mondják meg, mi volt. Nem? Most moziba voltam, és nem is néztem rá az eredményekre, elfelejtettem. Mi hogy álltam? Hát az a hármas szett, volt? Igen, az a hármas szett, amit te belögtél, az, hogy is mondjam, nem volt erős. Nem? Nem. Kit mondtam? Biztos, hogy kedvéért tettem saját kútfölapját. És azzal viszont kérdezett. Kit mondtam? Tudjuk, hogy kit mondtam? Engem kérdezett, hát akkor se tudtam, hogy mondtad őket. Majd megnézzük, mindegy, az a lényeg, hogy hát nem volt erős az a hármas lista. Én egyet kérdeztem rá konkrétan Mahutra. Hát, na várj, de az nem volt a listában, csak tudom, az elköszönbe a Józsi Mahut. De igen, hogy mondom. Hogy szerintem mondom, az inkább Mahut. És nem mindegy, egy kis pénz volt csak. Tudod, hogy nem vagyok Mahutra tettél? Persze, el is ment a leves. Józsi megnyerte? Persze. De várj, most érdekel, akkor megnézem, várjál. Kit mondtam? Emlékeztek, hogy kit mondtam? Fú, hát Laci, nézd meg utána, kit mondtam. Ha mondod a neveket, akkor mondom. Mondtam Berdichet. Berdichet mondtam? Uh-huh. Igen, volt Berdich. Uh-huh. Berdich volt? Hát mit tűz, szedjük már ki az adásból, gyerekek, ha ezért a tegnapit, hogy mit mondott a főnök. Hát most nem azért mondom, de Berdich nyert. Pattintsuk vissza. Gyere, te teniszcsillag, gyere. Hát most azért nem értem a hallgatókat, mert például Berdich megverte. Akkor, tehát az, Berdich nyert. Kit mondtam még Del Potrót, azt hiszem. Azt mondom, hogy Berdich Del Potró. Del Potró szintén megverte Kokinakiszt. Tehát igazából de nem értem a hallgatókat. Hol a baj? A Gasquet meg a Ferrer mondtam, igen, az le, azt mondta a Gasquet, az igen, azt látom. Gasquet Ferrer, ott ugye... A Gasquet elment, oké. Okay. Tehát az egy a háromból. Igen. És volt még egy valami. Na már megírják úgyis. Megírják a hallgatók, úgyis mindent tudnak. Ők olyanok, mint egy nagy család, ők mindent tudnak. Várjál. De most, ha jól számok, akkor lehet, hogy háromból kettőt eltaláltam. Na. Hát azért nem olyan rossz. Hát érte. Hát azért az nem annyira szörnyű. Ha megelködésbe tettetek fel, akkor magatokra vessek. Igen, hát ügyesen kell. Nem szabad úgy kötni, hogy én kötöttem. Már az első elment tegnap. Igen, az most látom, a Gasquet Ferrer volt az első. Az elment, tehát akkor háromból egy elment, kettőt hoztam. Igen, hát biztos hoztak kettőt? Hát azt hiszem, még a Verdászkót meg a Berdichet mondtam talán. De nem emlékszem. Nem emlékszem. Rogert is néztem. Uh-huh. De szörnyet kezed belépőt veszel a center pályára, iszonyat pénzért egy évet vársz, és a gyokornak az ellenfele is feladja, és Roger ellenfele is feladja. És én 6-kor véget ért a program a center pályán. Ezt az egyszer egy meccset láttam, hogy elmentem moziba, és nem is nagyon figyeltem a többi eredményt. És gondolom, hogy irgalmatlan pénz egy ilyen belépő. Hát horror pénz, hát nagyon sok a bérletes, meg oda nagyon nehéz bejutni, de azért az milyen, mikor mindenki feladja. És ott állsz, hogy este 9-ig lenne a program, 10-ig. És el se kezdik ilyenkor a meccset, vagy azért ütnek kettőt, és azt mondja, hogy fáj a tél. A Roger ütött egy szettet talán. Aha. De hogy így életed élménye, hogy látod őt játszani, lehet, hogy sose látszott, és csak a Dolgopolov azt mondta a második szettel, hogy köszöni szépen. Nem, maradj még itt, csak egyedül. Csak adogassatok, vagy legyen valami, hogy hadd menjek én, fogjam meg az ütőt, hadd ütögessek kicsit, és ő lement. Hát, volt, hogy még a másodikból belekezdtek, és azt nem láttam. Kettőn óra elhúzott a gyokó, pedig ott azért mindenki várta volna a csodát. Én is egy picit, mert ott volt egy kis tétem, gondolom, hát, mondom, lehet, hogy annyira mély ponton van már ez a csáó, hogy már az első körben is az nem volt. Érted, egy gyors, hát ilyen hétszeres óca volt. Nagy lett volna, érte? Ha behúzza. Na, az occokról egyébként volt egy tuti tipje a Janinak. Én tavaly beregisztráltam erre a fogadós oldalra, és elfelejtettem, mi ez tipikus, tudod, nem én használod. Én sem felejtettem, nem tudsz bemenni. És tegnap be akartam megint regisztrálni, de mi ugyanaz a számlaszám, ezért nem enged be. Nem, a Janinak tudom. Volt egy olyan tipje, hogy most itt nevetnénk, annyi pénzt kerestem volna. Hát nem tudtam meg. Én nem voltam elég bátor, hát a szokás, hogy ismersz, de az így is kerestem rajta. Tenisz? Persze, megfettél valakit? Egy ötös szorzó. Igen, mert Ferrer játszott, de Ferrer alapvetően ugye, ahogy a legtöbb salak specialista. Hát azért mondtam én csak Gasquet. És na, hát és én meg ezért mondtam Ferrert. Megtette Ferrert? Persze, megtettem Ferrert, mert ugye 10 alkalommal már megvette Gasquet, és az utóbbi két meccsükön is Gasquet kikapott ellene. Tehát hogy nem volt éppen egy jó paszban a Gasquet, és mondom, hát itt bármi történhet. Azért, hogyha 10-szer megvertél már valakit, az lélektanilag akkora előny, hogy abból bármi kisülhet, és megdöbbentő. Oldalon te látod az előző meccseikre, igen, és meg nem kell érteni a teniszt ahhoz, hogy az ember igazából tudjon egy jót fogadni. Tehát szépen mindig utána szoktam másogatni, hogy mik voltak ugye az egymás elleni meccsek, mik az arányok, hogy játszottak el, milyen borításon játszottak. Aztán hát kiokoskodtam, hogy ebből még egy Ferrer győzelem is lehet, és ötszörös hocca volt. Két krémes volt tegnap. Úgyhogy behúztad akarsz? Behúztam. Na jó, de én abszolút étekkel fogadszam. Itt is megint tipikusan az volt, hogy beraktam még egy tutit, Escobédot. Na, mondom, hát ezt figyelj, hoznia kell, aki hangos egyszer, egy négyes hoc. Kiment el, bár meg. Érted, a tuti, mindig a tuti megy el a levesbe. Igen. És viszi magával az összes többi, de hál' Istennek olyan magas volt Ferrernek az otca, hogy azért... Hát nekem mondod, hát mindig a tuti. Maradt azért. De Wawrinkát megtettem először. Érted? Wawrinkát az első körbe. Ő vitte el a hármas kötésemen. Hát, hogy lehet ez? Hát amikor hátad dősz, csak le kell hajolni, föl kell szenni a pénzt, és azt mondod, hogy tesó, ez megvan. Dőj hátra. Elmentem aludni, rá se néztem, mondom, vavasz, behozza az első fordulót, az simán hozza. Azt látom, hogy elment a 6-1-re az dönt, az utolsó szett. Hát mondom, ez most nem volt vicces. Most annyira nem ráz örögés. Na jó van. Oké, jöttek videók, hogy állunk? Nézte a Laci, vagy mondott valamit? Vagy majd erről beszéljünk, mert kíváncsi vagyok. Hogy állunk. Igen, a szandi jegyekért. Volt egy felvetésünk, zavanzás, itt van, ne kezdjük el még egyszer, ugye aztán megszólást, hogy tegnap. Mi? Tehát, hogy van nekünk a Balatonszandra 2 darab jegyünk, amit oda szeretnénk adni, abban az esetben, hogyha küldtök nekünk olyan videókat, amiben bebizonyítjátok nekünk, hogy nagyon-nagyon szeretnétek ezt a két jegyet, és akár bármit megtennétek érte. A bármi alatt természetesen nem ilyen önveszélyes dolgokat értünk, hanem elsősorban vicces dolgokat. Igen. És ezt elküldétek nekünk videóban. De biztos, hogy érkeztek, mert engem is tegnap sokan kérdeztek még a szándégyek miatt, hogy hova kell küldeni. Jó kávét főztél, vagy mindig most is olyan, mint szoktál? Ne? Igen, sok-sok szeretettel. Nem, valamit néha beletetsz, és attól keserű lesz, és még nem tudtam megfejteni, hogy mi az, amit most olyat tettél, amitől keserű? Uh-huh. Nem? Már hoztam agave szirupot. De mi van, egy édesítő poc, meg egy keserűsítő, és néha mellé jósz vagy... Hogy mennyire szereted már. Nagyon fura, egyébként hallok krákolgást, aztán hozzá a kávé. Egészségedre. Jó, most olyan diszkréten lett csak keserű. Diszkréten lett keserű. Egy témámból csak kettő. Mit? Ja nem, hoztam agave szirupot. Igen. Vettem egyet, bementem egy ilyen boltba, és akkor megláttam, és úgy megörültem. Azt nekem, betomom a közösbe. Hogy Laci, azt a mérhetetlen, végtelen szereteted, ami árad belőled, azt se tudja ellensúlyozni a hozzá. Nézd meg, hát csinált egy kárt. Nem hallgatunk Despacitót, kérdezi valaki, de biztos lesz. Biztos meg azt mondtuk egyébként, hogy Despacitót akkor hallgatunk, hogyha Balázs késik. Így van, nem tudom, miért nem tette be a Zsűl. Mert nem késtél. Hát a 6 óra 13-as dal az lehet mindig az a Despacito. Nem késés. A 6 óra 13-as dal lehet Despacito. Itt voltam egyébként, ürülögeltem az irodába egyedül. Már itt voltam 6 órakor. Jó volt? De nincs irodád. De hát abban a közösben. Ja, valamiképp jó volt. Nyitva volt az egyik. Még úgy nem vágytam rátok, nem jöttem ide előre köszönni, hanem beültem oda hátra, és akkor ott úgy üldögéltem kicsit. Meditáltál még, aludtál egy 5 percet. Kicsit átnéztem az internetet, meg úgy megjöttem meg mindent. Tegnap olyan jó filmet láttam moziban. Na. Van még, már nincs mozisovatunk. Hát van, de az haldoklik, azt legyünk őszintén, az haldoklik. Tehát, hogy most már nagyon, nagyon rugalmasnak kellene lenni, hogyha szerda reggel az első megszólalásunk mozisajánlót csinálunk a csütörtök 9 órás helyett. De elmondom, hogy is. Na, mások hallgatnak 9-kor, meg mások 6-kor. Ez egy nagyon buta címe van, ez egy nyomdvébi nyomd, ez a címe. Tehát, hogy így alapjávében nem mész el. De nagyon-nagyon jó film. Nagyon jó film, egy akciófilm. Kevin Spacey játszik benne, a Jamie Foxx játszik benne, és egy 2 óra tömény üldözés. Nagyon jó, zenére van az egész vágva. Nagyon jó kritikát írnak róla, egy hallássérült fiúról szól, aki a maffiának vezet. És ő a sofőr. Akkor nem arról van, hogy Kevin Spacey kis apró pénzért eladta magát. Nagyon jó benne. Ő zseniális színész. Tehát nem, csak félek, hogy mindig, amikor ilyen nagyon nagy színészeket látok egy akciófilmben, hogy megindulnak egy picit lefelé lejt, hogy mit tudom, mint Robert Nem jó a film, hát ez a John Wright, a rendező is nagyon jó, egyébként a jó filmeket csinált. Ő írta a forgatókönyvet, és a zenére van vágva. Zenére mennek rabolni, zenére megy az ablaktörlő, tehát az egész film az olyan, mint egy hosszú nagy videoklipet néznél, mert végig szinte szól alatta a zene, és minden zenére történik. De nagyon érdekes, nagyon látványos, nagyon jó kis film. Ilyen popcorn mozi, tudod, egy beülsz, és egy két óra. De hát a Jamie Foxx is, tehát szenzációs benne. Tehát egy nagyon, nagyon jó kis film. Úgyhogy ezért estem le kicsit a teniszről, visszatérve erre, de akkor azért jó, felhúztam magam, azt hittem, hogy baj van. Hallgatók egyszerének otcai mentek el rajtam, de akkor azért az áramból kettő ne ostorozottak, az nem annyira rossz. Meg egyszer-kétszer elmi, akkor már harmadikra triplázátok a tétet. Tudjátok, úgy tudjátok visszahozni. Viszont azt hadd mondjam el, hogy csak így egy figyelmeztetésképpen azok számára, akikkel együtt élek a 18. kerületben, és néha eszükbe jut, hogy milyen jó lenne este 10-kor avart égetni a kertjükben, hogy egy tudomásom szerint egyébként a fővárosban nem lehet egyébként avart égetni, hogyha az önkormányzat másképp rendelkezik, az oké, egy másik dolog, de szerintem a 18. kerületben sem. Egyébként pedig este 10-kor, nyáron, nem, biztos megtetszik majd lepődni, ha most hall engem az, aki meggyújtotta azt a kupac avart. Reggel már égettek? Nem, most este 10-kor. Most este. Hogy tetszik tudni, nyáron elég sokan szellőztetnek lefekvés előtt, sőt, vannak olyan lázadó szellemiségűek, akik még nyitva adják egész éjjel is az ablakot, hogy kapjon a gyerek levegőt, meg kapjunk mi is levegőt. Hogy legyen már olyan kedves, azt ne égessen már zavart este 10-kor, mert bejön az ablakon, aztán annyira nem érezzük túl jól magunkat, nem is annyira egészséges, meg nem tetszik elhinni, nagyon megtetszik majd lepődni. Van olyan, hogy ingyenes zöld hulladék elszállítás, meg van olyan, hogy komposztálás, meg van olyan, hogy 2010-et érünk be. Te gyökér! Te nem hiszitek el. Ez sose jó. Kinyitod az ablakot. Van annak jó időpontja? Nincs, meg nem is lehet. Nem lehet. Tehát 5-kor azért nem égetsz avart, mert eleged van, még süt a naptól. Tehát azért várd meg a 10 órát, akkor hűvösebb van. Hogy kinek jut eszébe este 10-kor? Hát összesöpörgette a leveleket, azt elnyomtak a csikket, és meggyulladt. Miért feltételezzük, hogy ez egy tudatos avarégetés volt? Hát mi van oda pöckölte? Józsi, megmondtam, hogy cégével nem jöhet be. Már dobom is kicsi. Dobta a deket, érted? A negyedik emeleti panel lakás ablakára, és alatta az avar, az paf. Figyelj. Nem hiszed, de ez csak tűz érted. Volt, érted? Igen, vagy mit alternatív tüzelőanyagokkal sütöttek flekkent, és akkor egy ilyen picit ilyen fura szaga volt, vagy ilyesmi. Ez is lehet, vagy egyszerűen azt mondta, hogy messze van még a hétfő, amikor elviszik a zöld hulladékot. Szidod a szomszédot, az közben az életiért küzd, próbál oltani, értettem. Az a rohadt, aki avart éget, az meg... Nyugodtan.